A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bu programımızda geçtiğimiz hafta olduğu gibi 70'li yıllara ait disco şarkılarını, disco müziklerini dinlemeye devam ediyoruz. Sweet'le başladık. Love is like oxygen. Ve Donna Summer'la devam ediyoruz. Bad Girls. See them out on the street. ve 70'li yılların popüler elektronik müzik üstadı Saron ve Supernature. Kind of romance. I wanna Black Kulübü'nde şimdi de Stars on 45'ı dinliyoruz. Beatles Medley. I think it's too bad. A girl beside her. People tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does, she does for me, yeah. And you know the things she does for me, ooh. Beatles medley'in ardından şimdi de sırayı arabesk alıyor. In the Heat of the Disco Night. Diğer bir deyişle Disco Fever. Somebody told me you go out of your mind. Temperature will rise. ve Alman grup Cengiz Han, Samurai. Bence 70'li yılların en dinlemeye değer grubu Ottawa. It's All The Music. We are thousands who dance to the leather seesaw. If you move to the groove, then it's rock and roll. It feels good to be free to just do as you please. If it's right for a slow. Ne kadar pek sevmesem de yine de çalayım dedim Anita Ward ve Ring My Bell. Sevmediğim için şarkıyı kısa tuttuk ve Cila ile devam ediyoruz. Tomcat. Wild Tomcat. ve Paul McCartney ile Wings'e kulak veriyoruz. Miss Vanderbilt. Space Magic Fly. Programımızın başlarında dinlediğimiz Donna Summer'ı bir kez daha dinleyelim. Bu kez I Feel Love desin. Sonlarına yaklaşırken Serhan'ı bir kez daha dinleyelim. Give Me Love. Lady Lay adlı şarkısıyla Pierre Crossola. Come bello far l'amore, io son pronta e tu tanti auguri Kırık Plak Kulübü'nün son ismi Bakkara. Bizde bildiğiniz üzere Afrodit'imiz vardır, Banu Alkan. İşte bu Banu Alkan'ın iki tanesini düşünün, eder bir Bakkara. Sorry, I am lady. Ooh, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a danger to the law and order here. They don't like men like you in our city. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya 70'lere devam ediyoruz. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.